أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لفاتر لكل الصلاة على خاتم الرسل پروگرام حکمت اور صحت میں آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسط حاضر خدمت ہے. ہمارے اس پروگرام کے سلسلے میں ہم نے آپ کے سامنے کئی موضوعات یا ٹاپکس رکھے, لیکن آج چونکہ پورے پاکستان میں خسرے کا معاملات شروع ہو چکے ہیں, زیادہ تر بچوں میں جو ہے یہ وبا جو ہے پھیل چکی ہے. اور خسرہ کیا ہے؟ خسرہ بنیادی طور پہ ہر بچے کو لازمی ہوتی ہے, اور جسم کے اندر جو عفونت یا جراثیم یا ایسے زہریلی مواد جو ہوتے ہیں وہ جب جسم کے اندر یا خون کے اندر زیادہ مقدار میں ہونے لگتے ہیں تو خسرہ ایک ایسی دانے ہوتے ہیں یا الرجی ہوتی ہے کہ جو ان چیزوں کو جسم سے باہر نکال دیتی ہے. اس میں بچے کو سب سے پہلے تیز بخار ہوتا ہے, کہ تیز بخار کا رہنا اور مسلسل جو ہے وہ نزلے کا ہونا, یہ سب سے پہلی اس کے سمپٹمس میں یا نشانیوں میں آتا ہے کہ اس کو بخار. تیسرا دن ہو جاتا ہے بخار نہیں اترتا اور وہ ری ری کر کے جو ہے وہ روتا رہتا ہے, اور اس کے بعد اسے نزلہ بھی ساتھ ساتھ ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد پھر اس کے چہرے پر سرخی نما باریک باریک دانوں کے گچھے ہو جاتے ہیں. اور زیادہ تر خسرہ میں یہی ہے کہ اس میں جو دانے ہوتے ہیں یا تو وہ چہرے سے یا سینے سے, یعنی فرنٹ میں اپر سائڈ سے جو ہے وہ شروع ہوتے ہیں. خسرہ کے دانے زیادہ تر سب سے پہلے جو ہے گالوں میں اور چہرے پہ نمایاں ہوتے ہیں, جبکہ جو دوسری میزلز ہوتی ہے خسرہ سے جو بڑی ہوتی ہے جسے لاکڑا کاکڑا کہتے ہیں, وہ پاؤں سے شروع ہوتی ہے, زیر ناف سے شروع ہوتی ہے, لیکن خسرہ جو ہے وہ چہرے سے زیادہ شروع ہوتی ہے. عموماً خسرہ میں ہوتا یہی ہے کہ بچہ جو ہے وہ بخار میں مبتلا ہو کے دو تین دن صرف بستر پر ہوتا ہے, اور چوتھے دن یا تیسرے دن جو ہے خسرہ نمودار ہو جاتی ہے. خسرہ جو نکلتی ہے وہ اپنا ڈیوریشن پورا کرتی ہے, اور وہ اس کا ڈیوریشن جو ہے 7 دن بھی ہو سکتا ہے, 8 دن بھی ہو سکتا ہے. جو دانے ہوتے ہیں اس میں مسلسل بہت شدید قسم کی خارش ہوتی ہے. اس میں آپ مختلف چیزیں, یا تو پھر آپ اس میں لوکی کو پیس کر جو ہے وہ دانوں کے اوپر لگائیں, اس سے ٹھنڈک رہتی ہے. اسی طریقے سے کیلامن لوشن عموماً بازار سے ملتا ہے, اس کو جو ہے دانوں پر لگایا جاتا ہے. اور اس میں اگر بچہ چھوٹا ہوتا ہے, بعض دفعہ 2.5 سال 3 سال کا بچہ ہوتا ہے, تو اس کا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ خسرہ میں اس کے ناخن تراش دیں. ناخن جو ہے وہ لازمی تراش دیں تاکہ وہ اپنے جسم پہ کھجائے بھی تو وہ اس میں زخم پیدا نہ ہو, کیونکہ کھجانے کی وجہ سے اس میں کافی خون بھی خارج ہو سکتا ہے, اور بہت شدید قسم کی خارج ہوتی ہے. اس میں خوب کلا کا ایک اہم کردار ہوتا ہے جسے میں ہم بل رشاد کہتے ہیں, خوب کلا کہتے ہیں. اس میں لال لال رنگ کے دانے ہوتے ہیں, یہ اس بچے کے بستر پہ بھی چھڑک دیے جاتے ہیں کہ سفید چادر اس کے بستر پہ بچھا دی جائے اور اس پہ جو ہے خوب کلا کے دانے چھڑک دیے جائیں, تو وہ اس کو مزید جراثیم سے محفوظ رکھتی ہے. خسرہ میں دوسرا جو پرابلم ہوتا ہے وہ یہ کہ چھینکیں بھی آتی ہیں, نزلہ بھی رہتا ہے, سر میں درد بھی ہوتا ہے. اور جب بچہ یا بچے کے کمرے میں کوئی دوسرا بچہ آتا ہے, یا کوئی بڑا بھی ادھر جو جس کا امیون سسٹم ویک ہوتا ہے, جو قوت مدافعت جس میں کم ہوتی ہے, تو وہ خسرے کا فوری طور پہ جو ہے وہ کیچ کر لیتا ہے, اور اس کے بعد اس کو بھی دوسرے دن سے خسرہ نکل جاتی ہے. جب ایک گھر میں آپ نے دیکھا کہ ایک بچے کو خسرہ ہوتی ہے تو لازمی دوسرے بچے کو بھی خسرہ ہوتی ہے. اگر کسی بچے کو خسرہ نکل چکی ہے تو لوگ عموماً کہتے ہیں کہ نہیں, اسے خسرہ نکل چکی ہے, اسے نہیں ہوگی, لیکن ایسا نہیں ہوا, اس کو دوسری بار بھی خسرہ نکل سکتی ہے. یہ اس طریقے سے ایک طریقے سے چھوت کا مرض ہوتا ہے کہ وہ ان بچوں سے جو ہے بچوں کو اس مریض سے دور رکھنا ہے جس کو خسرہ ہو گئی ہے, کیونکہ خسرہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو بہت تکلیف دہ چیز ہوتی ہے. اگر ہم اس کا صحیح معنی میں کیور نہ کریں اور پوری طریقے سے بچے کو حفاظتی طور پہ کمرے کے اندر نہ رکھیں تو اس سے یہ خسرہ پھیل بھی سکتی ہے. اس میں جو ڈرا بیکس ہیں, ان ڈرا بیکس کے اندر یہ کہ اگر آپ بخار کو کنٹرول نہ کریں اور آپ جو ہے بچے کو جو ہے ایسی غذائیں نہ دیں جیسے آب جو शीरा हो गया, जैसे सूजी का हलवा हो गया, सूजी की आश हो गई, या फिर दूध की खीर हो गई, इन चीज़ों को बहुत ही हल्के तरीके से, बहुत ही लाइट करके इनको थोड़ा थोड़ा सा देना है। हर किस्म की टॉफ़ी, स्वीट्स, कोल्ड ड्रिंक और ये जितनी बाज़ार की चीज़ें हैं वो नुकसानदेह हुई है। याद रखिए कि खसरा जो है वो बाद में उन बच्चों को अगर एहतियात ना करें तो निमोनिया होने का ख़तरा रहता है, और अगर निमोनिया बिगड़ जाए तो दूसरे मामलात हो जाते हैं। इसी तरीके से जब खसरा का पाँचवा दिन होता है या चौथा दिन होता है तो वो ऊत कर जा जाती है, वो दाने इतने ज़्यादा जिस्म के अंदर पूरा जाल सा बना लेते हैं कि उनमें तकलीफ़ होने लगती है। और इसमें अहम नुक्ता यही होता है कि वो आँखों की तरफ आ जाती है, और यहाँ तक कि अगर आपने तवज्जो नहीं दी, बच्चे की आंखें बंद हो जाती हैं, उसे नज़र नहीं आता और वो तकलीफ़ की वजह से बहुत चीखता है, तो अगर हम इसमें सही मानों में क्योर ना करें तो इसमें अंधापन भी हो जाता है। कई बच्चे खसरा की वजह से जो है वो आँखों की बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं, अंधापन का शिकार हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक तजुर्बे की बात बताऊँगा कि जब बच्चों के खसरा के दाने आंखों की तरफ आ जाएं तो फौरन नीम के दरख्त की पत्तियां ले लीजिए, तकरीबन एक पाव के करीब 1 लीटर पानी के अंदर डाल के उसको अच्छी तरीके से उबालिए, और उबालने के बाद जो है उसे जो है वो पोटली सी बना के आँखों के ऊपर उसको सिकाई करें। फौरी तौर पे ये करें कि आप 2 घंटे 3 घंटे भी ज़ाया ना करें, और नीम की पत्तियों को पानी में बॉईल करके और उसकी पोटली बना के आँखों पर सेकें, तो उससे आहिस्ता आहिस्ता ये होता है कि वो जो है शिद्दत ख़त्म होने लगती है, और आँखों के अंदर जाके जो नुकसान खसरा की वजह से पहुँचते हैं उससे आप महफूज रह सकते हैं। बच्चे को किसी भी किस्म की तली हुई चीज़ें, बच्चे को किसी भी किस्म का सालन या इस किस्म की चीज़ें जो हैवी हो, जो बादी पैदा करें, देर हज़म हो, वो हमको नहीं देना चाहिए। खसरा को मामूली नहीं समझना चाहिए। खसरा, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इससे आँखों के भी मसले हो सकते हैं, इससे निमोनिया के भी मसले हो सकते हैं, और निमोनिया का भी अगर सही मानों में डायग्नोसिस नहीं की जाए तो वो फिर टीबी की तरफ चला जाता है। तो ये तमाम चीज़ें जहन नशीन कर लीजिए कि खसरा को मामूली नहीं लीजिए। जिस बच्चे को भी खसरा निकली हो, पहली फुर्सत में उसको स्कूल की छुट्टी करवा के घर पर बिठाएँ और दूसरे बच्चों को भी बचाएँ, क्योंकि अगर आप उसको स्कूल भेजते हैं तो ये और बच्चों तक फैलेगी। इसलिए बेहतर ये होता है कि उनको घर पे बिठाया जाए, एक कमरे में बिठाया जाए, उनका खेल और तफरी जो है 7 दिन के लिए जो है वो मौकूफ़ कर दी जाए, तो वो ज़्यादा बेहतर है कि उनको घर के अंदर बिठाया जाए। और जहाँ तक ताल्लुक़ है कि बहुत टीवी जो देखते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा, और ख़ास तौर पे जो नेट और इसके ऊपर गेम वगैरह खेलते हैं, तो ड्यूरिंग द खसरा ना उनको 8 दिन टीवी देखना है, ना उनको मोबाइल के ऊपर कुछ खेलना है, क्योंकि मैंने जैसे अर्ज़ किया कि जब इस तमाम बीमारी की वजह से तमाम आज़ा कुव्वत मुदाफियत जो है वो वीक हो जाती है, इम्यून सिस्टम जो है वीक हो जाता है, तो इस तरीके से उनको कोई भी बीमारी लाहक हो सकती है। टीवी का देखना या नेट का इस्तेमाल करना बच्चों को बिल्कुल स्टॉप करवा दीजिए, ये उनके हक़ में बेहतर होता है। तो ये बुनियादी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। कल के प्रोग्राम में इंशाल्लाह खसरा से मुतालिक दवाएँ भी हम आपको बताएँगे, और इंशाल्लाह मज़ीद कोई ब्रीफिंग होगी तो कल के प्रोग्राम में ज़रूर देंगे। यहाँ पर नाज़रीन हम एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब बढ़ रहे हैं, आपसे मिलते हैं मुख्तसर से वक्फे के बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। प्रोग्राम हिकमत और सेहत में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर खिदमत है। जैसे कि मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि जो हमारे बच्चे हैं उन्हें जो प्रॉब्लम होता है खसरा में, उसके बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया। यहाँ पर एक कॉलर है, पहले उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम हकीम साहब, मैं मोना बात कर रही हूँ सरगोधा से। जी मुझे अपनी छोटी सिस्टर के दांतों के लिए पूछना है कि उसके दांत खराब हो रहे हैं। अच्छा, ठीक है, मतलब वो सफाई वगैरह भी डेली करती है, जो टाइमिंग होती है पूछ पूछ करना की वो करती है, ठीक है। ये भी नहीं है कि मतलब वो गंदगी या मतलब कि वो सफाई नहीं करती तब खराब है, उसके बावजूद सफाई के बावजूद दांत खराब हो रहे, और अभी से अभी मतलब स्टार्ट हुए हैं दांत खराब होना। तो प्लीज कुछ ऐसा मंजिल बताए ना जी से दांत ठीक हो जाए, मजीद ना तो दांत दूसरे खराब हो और जो खराब है वो भी ठीक हो जाए, और आसान ईजी मंजन बताए जिससे तकरीबन बहुत जल्दी रिजल्ट इसका आए। ठीक, हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे भी बात कर लेते हैं। देखिए, दांतों का जहाँ तक मामला है, कोई एक इसमें रीज़न नहीं होता। मैमुना साहिबा सरगोधा से, तो उसमें कई रीज़न होता है कि दांत क्यों ख़राब हो रहे हैं। आपने बच्चे की उम्र भी नहीं बताई, तो वो बुनियादी तौर पे ये है कि बाज़ दफ़ा कुछ ऐसे कैल्शियम की कमी जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाती है, कुछ मिनरल्स की कमी हो जाती है कि बाकायदा दांतों में कालापन आ जाता है। आपने तो बताया दांत ख़त्म हो रहे हैं, ख़त्म से मकसद टूट रहे हैं, तो उम्र क्या है, तो वो मैं डिसाइड नहीं कर पाऊँगा। लेकिन इसके लिए आप जो है फिटकरी ले रहे हैं, और फिटकरी तकरीबन 100 ग्राम लेके उसको तवे में डाल दें, बिरियाँ कर लें, और उसके बाद वो बिल्कुल पानी बन जाएगी, उसको चूल्हा बंद कर दें, उसे संभाल के रखें। 100 ग्राम फिटकरी ले लें, और इसी तरीके से 100 ग्राम जो है आपने इसमें मीठा सोडा लेना है, मीठा सोडा 100 ग्राम लेना है, 100 ग्राम लाहौरी नमक लेना है, और इसी तरीके से 50 ग्राम जो है आपको उसमें ये जो काली मिर्च होती है ये ले लीजिए। तो काली मिर्च से ये होगा कि अंदर जो ऐसे कीड़े या कोई ऐसी चीज़ होगी, तो इन चारों चीज़ों को मिला लीजिए, और मिलाने के बाद इसको उंगली से या ब्रश से अपने दांतों में लगा के और छोड़ दें, और तकरीबन 10 मिनट तक थूकते रहें, और उसके बाद कुल्ली करें, तो इससे इंशाल्लाह ताला काफ़ी बेहतर हो जाए। हमारे पास एक कॉलर भी है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से? मैं कराची से बात करती हूँ। मेरी बेटी के बाल बहुत टूट रहे हैं, बहुत परेशान है, हर चीज यूज कर लिए, दवाइयाँ, तेल। उम्र बताइए। और मेरी नाक पर ऐसे धब्बे सुराख से हो रहा है। नाम, इसकी उम्र बताइए बच्ची की। उम्र है 20 साल। अच्छा, आप कौन बोल रही हैं? बच्ची की उम्र है 20 साल। नहीं, आप कौन बोल रही हैं, कहाँ से? आपने शुरू में नाम नहीं बताया। महवीश नाम है। चलें, ठीक है, ठीक है जनाब, आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास एक और कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से? ये हम कोटा से बोल रहे हैं, रावलपिंडी कोटा से। जी जी, रैया बात कर रही हूँ। जी जी, बोलिए। मुझे पट्ठू का बहुत ज्यादा दर्द है। अकीन साहब से बात पहले की थी, लेकिन उन्होंने चार चीजें मुझे बताई थी, एक चौप चीनी, एक ये जो है ना दाल चीनी, इस तरह की चार चीजें थी। तो ये मैं 5 साल हो गए डॉक्टर से इलाज करवा के, मुझे पट्ठू का इलाज कोई नहीं जिसको सही करवाता, खाती हूँ मेडिसन तो आराम रहता है। तो मुझे इनसे मेहरबानी होगी, गुजारिश किया कि मुझे ऐसी बताएं कि डॉक्टर कहते हैं आपको पट्ठों का बहुत ज्यादा मसला है, कमजोरी है। अच्छा। पट्ठों की कमजोरी की बताएं। आपने दवाई जो मुझे दी थी वो मैंने 2 हफ्ते से खा रही हूँ लगातार मुसलसल, सुबह शाम आदत गर्म दूध कप के साथ, लेकिन कोई इफाका नहीं हो रहा है। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं बहुत मजबूर हूँ, मुझे ऐसी बताए कि मैं आज ठीक हो जाऊँ, जादू की तरह कोई दवाई हो। आपको बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। ठीक, हाँ, पास एक और कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, मैं खुर्रम रजा बात कर रहा हूँ भावलपुर से। जी खुर्रम साहब। सर, मेरी वालदा साहब रोजाना मुझे कहती हैं कि डॉक्टर साहब आपसे पूछूं अपने बारे में। सर, मेरे ऐसे है कि मेरे दोनों किडनीज में स्टोन था। ठीक। अब मेरी जो लेफ्ट किडनी है वहाँ से 10 mm का स्टोन निकल गया है। अब दूसरी में 2 है, एक 15 mm का और एक है 6 mm का। अच्छा डॉक्टर साहब, आप काइंडली मुझे ये बता दें कि क्या दवाइयाँ यूज करूँ या क्या करूँ जिसकी वजह से ये जो दूसरा स्टोन है वो भी निकल जाए। चलिए, इस वजह से काफी परेशान है, और इसी तरह काफी पेशेंट होंगे जो कि ये जानना चाहते होंगे आप। ठीक, बहुत शुक्रिया। हमारे पास जो महवी साहिबा का सवाल था, और इन्होंने बच्ची जो है 20 साल, उसके बालों का मसला है, बाल उसके टूटते हैं या बालों की में प्रॉब्लम है। इसमें सबसे पहले तो आप ये कीजिए कि अनार का मौसम आ रहा है, अनार के मौसम में ये है कि आप अनार का जो छिलके होते हैं, अनार के छिलके और तमाम इसी तरह अनार के 4 पीस करके उसका जूस निकाल लीजिए या किसी चीज़ में कूट लीजिए, और कूटने के बाद जो है उसमें जूस के अंदर थोड़ा सा मामूली सा बेसन मिला दीजिए, और वो लेप जो है वो पूरे सर पे इसके लगा दें, और इससे ये होगा कि बाल उसके जो है इंशाल्लाह गिरने भी बंद हो जाएंगे, और उसके बाद लेप लगाने के तकरीबन 1 घंटे बाद आप सर को धुलवा दीजिए, शैम्पू कर दें, तो ये चीज़ बहुत उम्दा रहेगी कि पुराने से पुराने मसले जो है वो ये हल हो जाते हैं। इससे इसमें बेसन और पूरा अनार छिलके और तमाम चीज़ों समेत इसको लगवाइए। पिंडी से हमारे पास एक कॉलर है, पहले उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हकीम साहब, ना मुझे बात करनी थी कि मेरा वजन बहुत बढ़ रहा है, मेरे 3 बच्चे हो गए माशाल्लाह और तीसरा बच्चा मेरा सातवें माह में। नाम बताइए और कहाँ से बोल रही हैं? मैं फैजाबाद कर रही हूँ, फैसलाबाद से। फैसलाबाद, हाँ जी ठीक है जनाब इंशाल्लाह। और हेलो जी जी किम साहब, मुझे ये भी पता करना था कि मेरे ना एलर्जी होने लग गई 3-4 माह से मेरे जिस्म में, खास तौर पे जब मैं गोश्त वगैरह खाती हूँ तो ना खारिश नहीं आने लग जाती जिस्म पे, थोड़ा सा वहाँ से फूल सा जाता है, इस तरह अजीब सा हो जाता है। अच्छा। प्लीज उसके बारे में जरा तफसील से बता दीजिएगा। ठीक है जनाब, हमारे पास एक और कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कौन सा आप कहाँ से? सर हमीदुल्ला बात कर रहा हूँ, जिला बखर से। जी फरमाइए। सर हमारा बेटा है 3 साल का। अच्छा सर, वो मिट्टी नहीं खाता है, बहुत मिट्टी खाता है, दवाई भी काफी लिया है। मिट्टी खाता है या चूना भी खाता है बस दीवारों से उखाड़? जो नहीं सर, मिट्टी खाता है, यानी कि आम मिट्टी खाता है और जो कांधों पे होता है ना सर, वो भी खाता है। अच्छा। सर बहुत इलाज कराया लेकिन वो मिट्टी नहीं छोड़ रहा। अच्छा अच्छा, चलें ठीक है इंशाल्लाह मैं आपको। हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन कहाँ से? आशा कबीर बात कर रही हूँ, सियालकोट से। जी फरमाइए। टाइफाइड हुआ मुझे, उसके बाद कुछ अच्छे जो है उसके बाद मेरे हाथ खराब हो गए, काम नहीं होता, हड्डियाँ दर्द करती हैं अंदर से, और कोई भी तरह चीज पकड़ू या कोई भी वजन थोड़ी सी भी वजन चीज उठा लूँ तो काम करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा ठीक है, मैं पास एक और कॉलर से बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन सा आप कहाँ से? वाजिद बात कर रहा हूँ से, एबटाबाद से। जी जी फरमाइए। सर मेरे बाल सफेद हो रहे हैं, मेरी एज है 27। बाल सफेद हो रहे हैं, चलें ठीक है आपको बताते हैं इंशाल्लाह। हाँ पास एक और कॉलर है, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन कहाँ से? मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ। जी सवाल? बालों का मसला है, छाइयों का बहुत मसला है, छाइयाँ हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा चलें ठीक है मैं बताता हूँ इंशाल्लाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये रावलपिंडी से कोई साहिबा थी, इन्होंने सवाल किया कि बहुत इलाज करवाया और मेरा भी कोई नुस्खा वो बता रही हैं ले रही हैं लेकिन उससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा। आप ये करें कि दो चीज़ें इस्तेमाल करें, और वो है अलसी, फ्लैक्स सीड्स जिसको कहते हैं, वो आप बाज़ार से मंगवा के, और दाने होते हैं ब्राउन रंग के, और उसे हल्का सा बिल्कुल गर्म तवे में डाल के हल्का सा मामूली सा उसको भून के, और फिर जो है उसको हटा दीजिए, और हल्दी जो है वो असली जो है बाज़ार से मंगवा के और घर पे पीसिए, इन दोनों को फिर आप पाउडर जो है वो कर लीजिए, उसको अच्छी तरीके से पीस लीजिए, और इसे जो है 1 टेबल स्पून सुबह 1 टेबल स्पून शाम को गर्म दूध के साथ दीजिए। ऐसे आप दूध में चाहें तो इसको मिला लीजिए, और इसको चाहें तो आप इसी तरीके से मुंह में डाल के और फिर ऊपर से पानी पी लें। दो चीज़ें मैंने बता दी, हल्दी और अलसी, इन दोनों का इस्तेमाल करें तो आप देखेंगे इंशाल्लाह बहुत बेहतरी हो जाएगी। हमारे पास एक और सवाल, खुर्रम साहब हैं बावलपुर से। देखें यार, जो हमारी रूटीन है उसमें गुर्दा जो है वो मुतासिर होता है, क्योंकि हम मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ पानी पीते हैं, बहुत गर्म चाय पीते हैं, उसके बाद फिर हम इतने मुरगन चीज़ें खाते हैं, घी तेल खाते हैं, तो गुर्दे का काम जो है वो फिल्ट्रेशन है, बेसिकली वो जिस्म का धोबी है, वो तमाम चीज़ें जो कि हमारे जिस्म में जाती हैं वो प्रोसेसिंग जो है गुर्दा भी उसका करता है। तो गुर्दे में अमूमन ऐसी चीज़ें खाने से, जैसे टमाटर बहुत ज़्यादा खाने से, कच्ची प्याज बहुत ज़्यादा खाने से हमें पता भी नहीं लगता, और वो ऑक्सलेट की या दूसरी पथरी जो है वो हो जाती है, और ये अमूमन तो बहुत से लोगों को पथरी होती है तो उनको पता भी नहीं लगता, और वो पथरी जो है पानी पीने से निकलती रहती है। पानी का इनटेक नंबर 1 आप जो है वो ज़्यादा रखिए, और पानी सिंपल نہیں پیجیے بلکہ آب جو بنا لیں. آپ آب جو بنانے کی ترکیب میں بتاتا رہتا ہوں کہ اس میں تھوڑی سی جو کو کوٹ کر یا کٹی ہوئی جو منگوا کے دھو لیجیے, اور اسے جو ہے 2 لیٹر پانی میں 100 گرام جو کو اتنا ابالیے کہ وہ آف وائٹ سا ہو جائے گا, اسے نتھار کے رکھ لیجیے, پورے دن میں وہ ٹھنڈا کر کے وہ پانی پیجیے. نسخہ جو ہے کہ آپ کے پتھری نہ بنے اس کے لیے کئی دوائیں ہیں بازار سے, منادق البذور نام کی ایک دوا ہوتی ہے, اس میں تم نمکیات اور یہ چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں, یا پھر آپ بھٹے کے بال لے لیے, تقریباً 25 گرام کلتھی دانہ, 25 گرام خربوزے کے چھلکے, 25 گرام اور ناخونہ کے نام سے ایک جڑی بوٹی ہوتی ہے وہ بازار سے لے لیں, تو ناخونہ 25 گرام, ان سب کو 25 گرام کے قریب لیں گے تو 1 لیٹر پانی میں آپ ابال لیجیے چاروں چیزوں کو. کلتھی کا اس میں اہم کردار ہوتا ہے, اور خربوزہ اگر نہیں ملتا تو سوکھے چھلکے جو ہے بازار سے مل جاتے ہیں. ان چاروں چیزوں کو ہر آدمی پی سکتا ہے. جنرلی جس کو گردے کا مسئلہ رہتا ہے, جس کو بار بار جو ہے وہ گردے میں پتھری ہوتی ہے, اور اسی طریقے سے ایک اور چیز ہوتی ہے جس میں جو مچھلی والے کے پاس آپ جائیں گے تو مچھلی کے سر سے ایک پتھر ملتا ہے, تو یہ آپ مچھلی کے سر کا پتھر جو ہے وہ بھی تقریباً 2 ٹکڑے اتنے بڑے جو ہے آپ اس 1.5 لیٹر پانی میں ڈال کے پینا شروع کریں پانی روزانہ, انشاءاللہ اس پانی کو آپ ایک ہفتے میں 2 بار لیں اور تقریباً 3 مہینے تک لیں گے تو آپ کا مسئلہ اللہ تعالیٰ حل کر دیں گے. ہمارے پاس ایک کالر ہے, ان سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام حکیم صاحب, میں محمد اظہار شالکوٹ سے بات کر رہا ہوں. جی سر, 2 سوال پوچھنے ہیں آپ سے پلیز. ایک تو مجھے جب میں سوتا ہوں تو میرے یہ دونوں کندھوں کے درمیان اور گردن کے یہ سینٹر والا حصہ ہے نا, یہ سویل ہو جاتا ہے, تو میری گردن موو نہیں کرتی. ٹھیک ہے, یہ جگہ, اس جگہ پہ, یہاں پہ. جی اچھا, تو یہ کبھی بھی مطلب یہ تکیا تھوڑا سا مطلب ہارڈ ہو اسے بھی ہو جاتا ہے, اور اب اگر بیڈ پہ سوتا ہوں تو بھی ہو جاتا ہے, اگر چارپائی پہ سوتا ہوں تو تھوڑا کم ہوتا ہے. تو دوسرا یہ میرا سوال ہے کہ میری مسز کو کمر میں تکلیف رہتی ہے, اس کا سیزرین ہوا تھا پہلی بیٹی ہوئی تھی میری, تو اس کے بعد اس کو کمر میں بہت زیادہ تکلیف رہتی ہے, یہ نیچے والے حصے میں ہپ سے اوپر, تو یہ میرے سوال ہیں پلیز. ٹھیک ہے سر, آپ کا بہت شکریہ کال کا. ہم آپ کا ایک اور کالر ہیں. جی السلام علیکم. جی والسلام حکیم صاحب. جی کون صاحب کہاں سے؟ جی حکیم صاحب سیالکوٹ سے بات کر رہا ہوں, شمشاد. جی شمشاد صاحب عرض کیجیے. حکیم صاحب ایکچولی مجھے جو ہے نا یہ جو لیکوڈ ڈرما نہیں ہوتا, یہ جو داغ سکن کے اوپر ہوتے ہیں, یہ 2-3 سال سے ہیں اور یہ کافی پریشانی کا باعث ہیں, تو برائے مہربانی اس کے لیے کوئی اس طرح کا کوئی نسخہ کوئی بتائیں تاکہ یہ مجھے میری جان چھوٹ جائے اس سے. ٹھیک ہے جناب, انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں. تو ناظرین ہمارے پاس جو سوالات آئے ہیں اس کے جوابات ہم دیں گے. یہاں پر ہم ایک مختصر سے وقفے کی جانب بڑھ رہے ہیں, آپ سے ملتے ہیں وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وقفے کے بعد پروگرام حکمت اور صحت میں آپ کا میزبان حکیم سید عبد الباسط حاضر خدمت ہے. ہمارے پاس ایک کالر ہیں, پہلے ان سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے؟ سائمہ راول پنڈی سے. جی سائمہ فرمائیے. جی میرے گردے میں حکیم صاحب بہت زیادہ درد رہتا ہے, اور پیٹ میرا بہت زیادہ پھول جاتا ہے. اچھا, اور کھانا بھی ہضم نہیں ہوتا, اور میرے پاؤں میں اتنی جلن ہے پاؤں کے دونوں تلووں میں کہ بس میں رات کو سو نہیں سکتی بالکل بھی. اچھا اچھا, میں نے بہت سی چیزیں استعمال کی ہیں, بہت سی دوائیاں, لیکن میرے پاؤں سے جلن نہیں جاتی, اور میرا پیٹ بہت زیادہ پھول جاتا ہے, کچھ بھی ہضم نہیں ہوتا, کوئی بھی غذا جو بھی کھاؤں میں. چلیں ٹھیک ہے جناب, بہت شکریہ آپ کا. ہمارے پاس ایک اور کالر ہے, ان سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم حکیم صاحب, کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام الحمدللہ. کون صاحبہ کہاں سے؟ جی میں نبیلہ بات کر رہی ہوں دبئی سے. جی نبیلہ صاحبہ فرمائیے. جی مجھے حکیم صاحب یہ پوچھنا تھا کہ میرا جو ہے نا پیٹ کا مسئلہ ہے, پیٹ جو ہے بڑا ہوا ہے, اور جو ہے ڈلیوری کے بعد جو ہے نا وہ نیچے سے جو ہے نا لٹک گیا ہے. ٹھیک, تو اس کے لیے مجھے کیا کیا کیا تیل یوز کرنا ہوگا یا کیا نسخہ آپ بتائیں گے؟ اور دوسرا یوریک ایسڈ جو ہوتا ہے وہ بڑھ گیا ہے, تو اس کے لیے کیا لینا ہے؟ ٹھیک ہے یہ بتا دیں آپ مجھے, پیٹ کے لیے بتا دیں حکیم صاحب پلیز. ये तो मैंने वेट के लिए बता रहा हूँ आपको इंशाल्लाह। आप पास एक और कॉलर है, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन साहिबा, कहाँ से? हाँ मैं साहिमा बात कर रही हूँ, कराची से ना। जी मेरा 11 साल का बेटा है, उसको जो है ना मतलब बचपन से उसका गला खराब रहता था, उसको जो है एलर्जिक बताइए डॉक्टर ने। अब उसको सांस भी होती है ना, जरा सा मौसम गर्मी का हो या सर्दी का या धुआं मट्टी, इसके अलावा उसको साइनस भी है। अच्छा। नाक बंद हो जाती है बहुत बुरी तरह और आंखों से पानी आता है, आंखों में खारिश आती है, तो बहुत परेशान है उसके लिए। काफी डॉक्टर इलाज कराया लेकिन कोई अपाका नहीं हो रहा उसको, बच्चे को ना। ठीक है, यहाँ पास एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। फायजा साहिबा का टेलीफोन था और उन्होंने बताया कि इनको वज़न बहुत ज़्यादा है। वज़न के लिए जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि आप सौंठ ले लें, बर्ग सदाब ले लें, और तीसरी चीज़ अलसी दाना। ये तीन चीज़ें आप ले लें, बरगे सदाब, सौंठ और अलसी दाना। हम वज़न ले लीजिए, एक एक चमचा सुबह शाम आप पीना शुरू कर दीजिए, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। एलर्जी के लिए बनफ्शा बहुत उम्दा चीज़ है, कि बरगे बनफ्शा और गुले बनफ्शा थोड़ा थोड़ा यानी कि 5 ग्राम के करीब एक 1.5 गिलास पानी में इतना उबालिए कि वो 1 गिलास रह जाए, और फिर जो है उसको आप जोशंदा के तौर पर पीजिए। हमीदुल्ला साहब भक्कर से थे और उन्होंने अपने बेटे के मुतालिक बताया कि हाँ ये 3 साल का बेटा मिट्टी बहुत खाता है। इस सिलसिले में कई ऐसी दवाएं हैं जो कि मुश्किल मिलेंगी, लेकिन आप किरमार के नाम से एक दवा आती है, हर्बल दवा है किरमार, तो ये आप ले लें और उसमें तरीका लिखा होगा, किरमार जो है वो बच्चे को पिलाइए। इससे इंशाल्लाह ताला पेट के कीड़ों का भी मसला हल होता है, जहाँ तक मिट्टी का ताल्लुक़ है इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो कि इससे निजात दे सकती हैं। इसमें सौंफ बहुत अच्छी चीज़ है कि सौंफ को बारीक करने और बिल्कुल उसको थोड़ी सी उसमें चीनी डालें, जैसे 100 ग्राम सौंफ लें, उसमें थोड़ी सी तकरीबन 25 ग्राम चीनी पीस लीजिए और वो पाउडर बच्चे को थोड़ी थोड़ी देर में आप दीजिए, तो इससे आप देखेंगे कि उसकी आदत आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी की ख़त्म हो जाएगी। आयशा साहिबा ने फरमाया, सियालकोट से आयशा ने बताया कि इनको टाइफाइड पहले होता और इसकी वजह से कई प्रॉब्लम इनको हुए। तो टाइफाइड जब भी होता है उसको अख्ताम पे हमारे जो भी दवाएं हैं उन दवाओं का लेना ज़रूरी होता है, ख़ास तौर पे मरवारीदी के नाम से जो खमीरा मिलता है इसके आप कम से कम 6 डिब्बियां जो हैं वो बाज़ार से मंगवा के खाइए, तो वो जो साइड इफ़ेक्ट या नुकसानात जो बॉडी को हो जाते हैं टाइफाइड की वजह से, इसमें हाथों का ताल्लुक़ ज़्यादा होता है, तो इसे आप इस्तेमाल करिए, इससे इंशाल्लाह ताला आपकी काफ़ी रिकवरी हो जाएगी और ये जो है आपके हक़ में बेहतर भी होगा कि ये आप लें। हाँ पास एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं पहले। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन सा, आप कहाँ से? जी खारिया से इमरान बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए। जी मेरा मसला ये है कि आज से तकरीबन 4-5 साल से मुझे ना बवासीर की प्रॉब्लम थी, खूनी ना, तो उसकी वजह से मेरे बहुत ज्यादा ब्लड जो है वो कम हो गया था ना, तो फिर उसके बाद मैंने 4-5 ड्रिप्स लगवाई थी तो फिर भी पूरा नहीं हुआ, तो अभी तक यही मसला कि वो सीमेंट वगैरह खाता हूँ, ऐसे मिट्टी वगैरह, मतलब उसके बगैर ना वो समझ नहीं आती क्या करूँ। अच्छा। तो वो अभी भी बवासीर का मसला तो है लेकिन वो ब्लड की कमी पूरी नहीं हो रही मेरी अभी तक, वो इस वजह से ना। ठीक है जनाब, हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से? जी मैं लाहौर से बात कर रही हूँ, आमना। जी आमना फरमाइए। जी मैंने तो पूछ रहे, मेरे चेहरे पे छाइयाँ बहुत ज्यादा। ठीक। और दूसरा मेरा ये सवाल है कि मेरा पेट बहुत लटका हुआ है, मेरी एक बेटी है 2.5 साल की। ठीक है, आप प्रोग्राम देखिए, इसमें कई जवाब आपके लिए भी होंगे, इसे आप देखें, मैं जवाब देता हूँ। वासी साहब एबटाबाद से, और उन्होंने बताया कि साहब इनकी उम्र 27 है और बाल सफ़ेद हो रहे हैं, इसके लिए आप एक तेल बना लीजिए जिसमें भंगरा सिया आपको लेना है 100 ग्राम और आंवला लेना है आपको इसमें 100 ग्राम, कैरी के छिलके या अमचूर जो होती है वो 100 ग्राम ले लें और कलौंजी 100 ग्राम, ये चारों चीज़ों को आप अच्छी तरीके से तकरीबन 2-2.5 लीटर पानी में अच्छी तरह उबालिए। जब पानी बिल्कुल ख़त्म होने पे आ जाए तो चूल्हा बंद करके उसको कपड़े से छान लीजिए और उस पानी के अंदर जो है आप काले तिल का तेल, काला तिल इसका तेल बाज़ार में मिलता है, वो 1 लीटर लेके इसमें डालिए उस पानी में और उसको खूब अच्छी तरीके से पका लीजिए। तो ये जो होता है कि जो बाल वक्त से पहले सफ़ेद होने लगते हैं उसके लिए बड़ा उम्दा चीज़ है, इसे आप लगाइए, इससे कोई नुकसान या साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। हमारे पास एक और कॉलर है, उससे पहले बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह, कैसे हैं किंग साहब आप? जी अल्लाह का शुक्र, कौन साहब? जी मैं यूएई से बात कर रहा हूँ, शारजा से। एक्चुअली हकीम साहब मुझे अपने अब्बू के बारे में पूछना था, उन्हें आज से 18-19 माह पहले पैरालाइज हुआ था। ठीक। तो वो जो ना हेमरेज भी हुआ था, उन्हें पैरालाइज भी हुआ था, तो अभी इनकी बॉडी में ना हरकत नहीं आ रही है, मतलब वो थोड़ा बहुत हरकत कर रहे हैं, ज्यादा हरकत नहीं कर पा रहे। ठीक। तो वो थोड़ा बहुत है और बोल भी नहीं पाते हैं सही तरह से और जिस्म भी नहीं हिला पाते, तो बस हकीम साहब आपसे पूछना था कोई ऐसी दवा या कोई ऐसा तेल हो जो आप हमें रेकमेंड कर दें कि अब्बू की मालिश की जाए उससे। और ठीक है ना, हैदराबाद से हमें बताया, एक कॉल थी और इन्होंने बताया कि इनको झाइयों का मसला है। झाइयों के लिए सबसे अच्छी चीज़ जो है कुछ ये जो हब्बुल रिशाद जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है कि सिरके में आप हब्बुल रिशाद मिला के इसे लगाइए और 2 दिन वो लगाइए और 2 दिन जो है आप इसमें सिंपल सा जौ का आटा ले लीजिए और जौ का आटे को अर्के गुलाब में मिला के वो 2 घंटे तक अप्लाई कीजिए। ये झाइयों के लिए बहुत अच्छा होता है। झाइयों में अमूमन पेट में कीड़े भी होते हैं, अगर वो आप स्टूल DR करवा लें तो उसके बाद फिर और दवा बता देंगे। मेरा नंबर आता है तो फिर आप मुझसे बात कर लीजिएगा और अपनी आप एड्रेस लेके अपनी वो स्टूल DR की रिपोर्ट मुझे भेज दीजिएगा। मोहम्मद साहब, पूरा नाम मैं नहीं ले सका, सियालकोट से, इन्होंने बताया वरम इनको बहुत ज़्यादा है, असाबी मसला है, कंधों पे वरम बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसके लिए आप ये नुस्खा लिख लीजिए कि आप गोन कतीरा ले लें और इसी तरीके से कमरकस, 2 चीज़ें आप ले लीजिए। तो इसमें बल्कि इसमें ये जो मैं बता रहा हूँ ये आपकी बीवी के लिए कि जो उसके भी कमर में दर्द है, गोन कतीरा कमरकस जो है हम वज़न लेके और इसे जो है आप उसको 1 चाय का चमचा यानी कि 5 ग्राम गर्म दूध के साथ बीवी को दीजिए। आपके जो वरम है, आपके जो मसला है, उसके लिए सीधा सीधा आप अलसी ले लीजिए, अलसी को थोड़ा सा भून के और ये आप जो है खाइए। ये पट्ठों की मजबूती के लिए, नरिशमेंट के लिए बहुत उम्दा चीज़ है। और इसी तरीके से रोगन जैतून 1 पाव ले लें और उसमें तकरीबन 50 ग्राम लौंग और 2 अदद जायफल जला लीजिए और जलाने के बाद तेल काला हो जाएगा, उसे ठंडा करके छान के रख लीजिए। ये तेल आप कंधों पे लगाएं, इससे इंशाल्लाह बहुत फ़र्क पड़ेगा। वासे साहब ये हो गया। और उसके बाद सियालकोट से ही शमशाद साहब ने बताया कि इनको लिकोडर्मा का मसला है, इसके लिए आप जो है नुस्खा लिख लीजिए, सरफूका 100 ग्राम, गुलेमुंडी 100 ग्राम और बापची 100 ग्राम। ये तीनों चीज़ों को हम वज़न पिसवा लीजिए और पिसवाने के बाद जो है इसको 1 टेबल स्पून 1/2 ग्लास पानी में डाल लीजिए और डालने के बाद सुबह इसको छान कर पानी पी लीजिए, जो कचरा है उसे महफूज करके जहाँ जहाँ आपके निशानात हैं उनमें लगा लीजिए, ये बहुत उम्दा रहेगा। सहमा साहिबा पिंडी से, इन्होंने घुटने के दर्द, गैस और हाजमे के लिए बताया। घुटनों के दर्द के लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप फौरी तौर पर अलसी दाना 100 ग्राम ले लें, मेथी दाना 100 ग्राम ले लें, सौंठ 100 ग्राम ले लें और सूरनजान चीनी 100 ग्राम, चारों चीज़ों को पिसवा के और सुबह शाम खाइए। 1-1 चमचा 5 ग्राम और एलोवेरा जो होता है, एलोवेरा का जेल जो है अपने घुटनों पे लगाइए, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। इसी तरीके से नबीला साहिबा ने पेट के बारे में बताया, दुबई से आपकी कॉल थी। तो इसमें यह है कि एक तो खाने पीने पे हाथ रोक लीजिए, कम से कम खाना खाइए, चिकनी चीज़ें बिल्कुल नहीं लीजिए और ऊँटनी का दूध अगर दुबई में तो बड़ा अच्छा मिल जाता है, उसका इस्तेमाल शुरू कर दीजिए। और इसी तरीके से 4 अदद या 5 अदद नींबू जो है उसके छिलके काट लीजिए, ऊपर से आलू जो है उसके छिलके काट लीजिए, 2 आलू के छिलके काट लीजिए, नींबू के छिलके काट लीजिए और अदरक तो धोकर तकरीबन 4 इंच का टुकड़ा जो है अदरक का ले लें, इन सबको 1 लीटर पानी में खूब अच्छी तरह पकाइए। इससे आपका पेट भी अंदर होगा और आपके यूरिक एसिड भी कम होगा। आलू के छिलकों में ये खासा है। सैमा साहबा कराची से इन्होंने बताया कि बच्चे 11 साल का है, उसके लिए नुस्खा आप लिख लीजिए। काकड़ सिंगी आपने लेना है 100 ग्राम, तुख में सुर्स लेना है 100 ग्राम और कुस्त शीरी 100 ग्राम। इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह पिसवा के 300 ग्राम पाउडर को 1 किलो शहद में मिला के रख लीजिए। 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को, इंशाल्लाह ताला इससे काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। ये बहुत उम्दा हुआ, मेरे रब ने चाहा तो इंशाल्लाह जड़ से ये मामला चले। ये दवा 3 महीने तक आपको लेनी है। इसी तरीके से इमरान साहब खारिया से आपने बताया कि आपको बवासीर की वजह से खून की काफ़ी कमी हो गई है, तो ज़रिश्क आप बाज़ार से मंगवा लीजिए। तकरीबन 25 ग्राम ज़रिश्क के पीछे से डंडियाँ निकाल लीजिए, छोटा छोटा अंगूर टाइप होता है, किशमिश टाइप होता है, और उसके बाद उसको 100 आतिशार के गुलाब के अंदर डाल दीजिए और तकरीबन 3-4 घंटे वो रखा रहे, उसके बाद उसको 2-2 दाने करके खाइए। इससे बहुत तेज़ी से खून इंशाल्लाह बढ़ेगा। बकरे की कलेजी का इस्तेमाल कीजिए, चुकंदर और खीरे का इस्तेमाल कीजिए, या कीनू का मौसम भी आ रहा है तो उसमें चुकंदर और कीनू का जूस पीजिए, इससे इंशाल्लाह काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। और इसी तरीके से हमारे पास आखिरी कॉल से पहले आमना साहिबा ने भी हमें बताया कि इनका पेट का मसला है। झाइयों का भी मैं बता चुका, पेट के लिए मैंने बताया कि नींबू के छिलके, अदरक और दोनों के छिलके ले लें आप, 4 नींबू के और अदरक आप ले लीजिए, और इसमें जो है आप 1/2 चम्मच जो है अजवाइन डालें और 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। इन दोनों तीनों चारों चीज़ों को 1 लीटर पानी में उबाल के और ये पूरा दिन आप पीजिए, इससे इंशाल्लाह पेट का मसला हल जाएगा। शारजा से हमारे पास कॉलर थी, इन्होंने कॉलर थे, इन्होंने फालिज बताया अपने वालिद साहब का। इसमें आप लगाने के लिए तेल जो है वो आप बना लीजिए, उसमें सिंपल सा ये जो भैंस या गाय की जो हड्डियाँ होती हैं, नल्लियाँ होती हैं, जो हम नल्ली आपने देखा होगा दुबई में भी मिल जाएंगी शारजा में, तो उसका गूदा ले लें और उस गूदे को आप जो है अच्छी तरीके से तवे में पकाइए, तो वो पूरा मेल्ट होके उसकी एक तेल सा बन जाएगा। तो नल्ली का जो आपका तेल होगा वो तेल अपने वालिद साहब को लगाइए, और ऊद सलेब वाला और आकर करा मिलाकर 1-1 ग्राम सुबह शाम इनको खिलाइए, इंशाल्लाह इससे बेहतरी आ जाएगी। और मज़ीद अगर आपको मुझसे इंफॉर्मेशन लेनी हो तो मेरे पर्सनल नंबर, उससे आप अपॉइंटमेंट लेके मुझसे बात कर सकते हैं, ये स्क्रीन पे ये नंबर आ रहा है। और इस प्रोग्राम के मुतालिक भी बताऊँ कि रात को 1 बजे हमारा ये प्रोग्राम रिपीट होता है यूट्यूब के अंदर भी। आप अगर हिकमत और सेहत लिखेंगे तो ये हमारा प्रोग्राम के सारे एपिसोड्स आ जाएंगे, उसमें जो भी आपको इन्फॉर्मेशन है उससे ले सकते, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो नाज़रीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो, अल्लाह ताला आप सबको सेहत कुल्ली अता फरमाए। अपने मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित को अब दीजिए इजाज़त, कल इंशाल्लाह इसी मौजू के ऊपर नुस्खे भी दूंगा खसरा पर, और अब मज़ीद बातें भी आपसे करेंगे। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।